Goed zeg, hey, heb jij het helemaal uit je kop gestudeerd? Nou ja, ik was laatst bij een optreden van ze. En toen dacht ik, ik ga ze verrassen dat ik het mee kan zingen. Maar dat is goed joh, wat leuk man. Hij heeft het zijn best gedaan. Nou, dat vind ik wel prijzenswaardig. Echt waar. Ja, maar we hebben meer strijdliederen nodig in de beweging. Ja, zo is het ja. Er moet meer gezongen worden. Ja. Ja. Want er wordt veel gescandeerd. In koor. Veel gescandeerd en veel in het Engels. Ja. En, ja, dat vind ik ook jammer. Ja, het is natuurlijk ook, er is ook behoorlijk Anglicistisch gericht. Ja, het is een internationale beweging, dus dat snap ik wel. Maar het probleem wat je krijgt is dat het nadenken over verandering, de revolutie. Onze taal nodig. Precies. Zeg, maar je moet de revolutie kunnen voorstellen met de woorden die je ook in Albert Heijn gebruikt. Precies. Nou ja, dat vind ik dan weer een slecht voorbeeld. En jammer dat je die reclame maakt. Je mag eventueel de naam noemen als Adolf Heijn. Adolf Heijn. Alle andere manieren van uitspreken zijn verboden. En het is ook zo dat je daar geen taal meer nodig hebt. Op de markt. Mag ik op de markt zeggen? Ze hebben de mensen afgeschaft in de Adolf Heijn. Ja. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf niet heel vaak in de Adolf Heijn kom. Maar het was ik kom even daar een niet meer. Van. Ze bekijken het maar met hun kankerlijers. Want ik wens niet bediend te worden door kankerrobots, ja? Zo. Heel goed. Sorry. Ik had de markt moeten zeggen. Dat is mooi neutraal, dat is een mooie is plek. Beter, ja. Zo'n goed gesprek op de markt vanavond. Want er is een man die maakt, die heeft hele goedkope groenten altijd. Ja. En die maakt ze in zijn tijdje, heeft hij ook soep. Ah. En steeds andere soep. En ik denk, ja, lekker. En goedkoop, weet je wel, 2,5 euro voor een bak soep. Ja. Dus ik had al een soort half abonnement in mijn hoofd. En bla bla bla. Blijkt nou, ja. Het was een ongelukje. Er was een krat, een pallet paprika's omgevallen. Okay. En zijn vrouw zegt, nou, ik maak er wel soep van. Ah, ja, nou, dus sindsdien maakt zijn vrouw dus altijd soep van alle groenten die allemaal over is. Ja. En dat zijn allemaal de gekste soepjes, man. Ze verzinnen echt de gekste dingen. Net wat ze hebben. Ja. Ik bedoel, zo dit. En het is goedkoop. En ik zou nou horen en hij zegt van ja, en nou had ik te veel. Dus ja, neem er alsjeblieft nog hem mee, want anders is hij niet kwijt. Hier kan ze ook invriezen. Ja, maar ik weet nog, vroeger gingen wij langs de kliko's en de containers van de supermarkten voor onze kraakkeuken. Daar haal je ingrediënten vandaan. Dat is veel wat weggegooid wordt. Heel moeilijk geworden nu. Ja, dat is allemaal op slot, hè? Ja. Ook het afval belabberd, staat op slot. Belabberd, ja. Belabberd. Ook het afval is gecommodificeerd en proper verwerkt worden. Ja, het is schandalig. Ongelooflijk. Ja, alles moet uitgebuit. Maar er zijn nog skips, want het is dan ook wel weer zo dat sommige van die supermarktconcerns, die hebben dan wel weer deals met voedselredders. Ja. Ja, klopt. Ja. Maar dat moet dan allemaal weer geformaliseerd en met contractjes. Gecentraliseerd en bla bla bla. Niks mensen tegen mensen, maar... Nee, precies. Ja. Ja. Hey, maar we zijn hier nu. Ik denk het. En we zijn echt met heel veel... Moet je kijken, man. Wat veel mensen, joh. Het zijn veel mensen, ja. Ik denk inderdaad wel 300. Ik ga het even over opzoeken. Ga ik even kijken hoe dat eruit ziet van boven. Goed. Nou, dankjewel. Graag gedaan. Ja. Volgende keer zing mee. Ja, ik ga even kijken of ik wat... ik heb wat moeite hoor om dingen uit mijn hoofd te leren tegenwoordig. Maar, vaak hebben we briefjes bij ons. Doen we volgende keer wel. Nemen we briefjes met tekst mee. Ja. Oh, dat is wel een goed idee. Ik print wel op een Ja. Goed idee. Ja, goed. Dankjewel. Oeps.